کر خلاص ایسا عطا یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے. ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم مناجات افطار کے اس اہم ترین موقع پر کچھ مدنی پھول بھی مدنی ماحول کی برکت سے لیتے ہیں. جو اس وقت ہمارے ملک و شہر کے بالخصوص جو حالات چل رہے ہیں, یوں تو دنیا بھر میں ایک افراتفری کا اور ایک عدم تحفظ کا ایک عالم ہے, مگر ہمارا شہر اس وقت بہت زیادہ اس کی زد میں ہے. رب کریم اس مبارک گھڑی کے صدقے میں ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائے, آسانی عطا فرمائے. خوف و دہشت ہمارے شہر سے, ہمارے ملک سے ایک کاش بالکل نکل جائے, ایک کاش. تو ایک مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے سے جو شخص گھر سے باہر نکلتے وقت اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے گھر لوٹنے تک ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو آپ اسے سن بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں. جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی, اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے. جب بندہ کہتا ہے توکل تو علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں. اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں اس سے ملتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو, اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا, تمام آفات سے محفوظ ہو گیا, اور اللہ عز و جل کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا. تو جلدی جلدی اس دعا کو آپ بھی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سارے یاد کر لیں. بسم اللہ توکل, بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ. میں کہتا ہوں آپ ایک بار دوہرا دیجئے, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, توکلت علی اللہ, توکلت علی اللہ, توکلت علی اللہ, بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی اللہ. انشاءاللہ عزوجل یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو گھر لوٹنے تک ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جائیں گے. دیکھیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کتنی برکت ہے. گھر میں خیر و برکت کا وظیفہ بیان کروں؟ چلو سنیے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک شخص کو یہ ارشاد ہوا مفلسی اور محتاجی کی, جب اسے شکایت کی تو اس کو یہ وظیفہ دیا گیا, یعنی جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو, خواہ کوئی ہو یا نہ ہو, پھر مجھ پر سلام کرو اور ایک بار قل ہو اللہ شریف, یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھو. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی. یعنی ایک شخص مفلسی اور محتاجی کا عالم ہے, اور جب اس نے اس طریقے کار کو اختیار کیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیا, اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے گھر میں, پھر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, پھر وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کشادگی فرما دیتا ہے. شیطان سے بچنے کا وظیفہ عرض کر دو جلدی جلدی, پھر ہم انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے, اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ عز و جل کا ذکر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کی رات یہیں گزرے گی, اور جب کھانے کے وقت اللہ تعالی کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تمہیں بسیرا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. تو اس سے جو مدنی پھول ہمیں ملا وہ یہ کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں اور گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں تو شیطان گھر کے باہر ہی رہ جائے گا. اسی طرح جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھانا کھانے کی دعا اجتماعی طور پر پڑھائی بھی جاتی ہے, یاد بھی کروائی جاتی ہے, تو یہ دعا بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو کھانا ہے اس میں شیطان شامل نہیں ہوگا. تو کھانے میں جو خیر و برکت کی کمی, گھر میں خیر و برکت کی کمی کا جو ہم رونا روتے ہیں, یہ اللہ نے چاہا تو اس تکلیف سے نجات ملے گی, گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی, نفس و شیطان کی شرارتوں سے رب کریم کی رحمت سے تحفظ بھی نصیب ہوگا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی. تو جان و مال کے تحفظ میں, گھر میں خیر و برکت کے لیے اور مفلسی اور محتاجی سے بچنے کے لیے چند مدنی پھول آپ کو میں نے اس وقت اس اہم ترین گھڑی میں بیان کیے. آپ کو اگر یہ ابھی یاد نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, آ جائیے فیضان مدینہ میں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے. الحمدللہ ایسی ہی سنتوں بھری پیاری پیاری مدنی باتیں, سنت اور آداب, مدنی پھول دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں ہمیں ملتے ہیں. آپ جلدی جلدی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مدنی چینل دیکھتے رہنے اور دکھاتے رہنے کی, اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دعا کا وقت ہے, دعا کے آداب سن لیجئے. میں جیسا کہتا جاؤں آپ بھی کرتے چلے جائیے. جب بھی دعا مانگیں میں جیسا کہوں آپ بھی کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ میرے چینل کے ناظرین بھی کر لیں. جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اب ہم اتنے ہاتھ پھیلا کر سر کو جھکا کر آنکھیں نم کیے, کاش آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہ جائیں, روتی صورت بنا کر اللہ کے حضور اس کی رحمت کو پکاریں گے, اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ضرور نصیب ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو اللہ ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو اللہ یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا جب کھلنے لگے یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خندائے بیجا رولا شفیع مرتجا کا ساتھ ہو اللہ چشم گریانے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب کروں تاریخ راہ پل سیرایا الہی جب چلو تاریخ راہ پل سیرا اللہ یا الہی جب چلو تاریخ راہ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو اللہ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب.